أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Değerli kardeşlerim, kıymetli hazirun, ekranları başındaki müdavim dostlar, Allahu Azza ve Celle'nin ve cennet ehlinin selamıyla sizleri selamlamak istiyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Rabbimizin rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Değerli dostlar, kıymetli kardeşlerim, ekranları başındaki dostlar, bildiğiniz üzere En'am suresi 120. ayet-i kerimede kaldık. 120 ile 124. ayet-i kerimeleri bugün inşallah sohbetimizin konusu olarak işlemeye çalışacağız. Ve de özellikle 120. ayet-i kerimede yoğunlaşacağız bugün. Ben ayet-i kerimeyi inşallah tilavet edeceğim. Sonra mealini vereceğim her zaman olduğu üzere. Sonra da konuşulmasında faydalı olduğunu düşündüğümüz, hayır murad ettiğimiz hususları da birlikte inşallah konuşma gayreti içerisinde olacağız. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle, tabi ayet-i kerimeye geçmeden önce, tuttuğumuz oruçlarımızı, yaptığımız ibadetlerimizi, ortaya koyduğumuz taatlerimizi kabul ve karin eylesin. Bizi hakiki bayramlara eriştirsin. Müslümanların ağlamadığı, Müslümanların mazlum olmadıkları hakiki Ramazanlara ve bayramlara kavuştursun. Allahümme amin. Allah Azze ve Celle En'am suresinde, değerli kardeşlerim, ekranları başındaki müdavimler, 120. ayet-i kerime-i tayyibesinde şöyle buyuruyor. Ba'de e'udhu billah. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهِ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْسِبُونَ الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ. Mealen şöyle buyuruyor. Günahın açığını da gizlisini de terk edin, bırakın. Çünkü günah işleyenler yaptıklarının cezasını mutlaka çekeceklerdir. Şüphesiz ki azim olan Allah doğru söylemiştir. Bu ayet-i kerime, kıymetli kardeşlerim, değerli hazirun, ekranları başındaki dostlar, hazırlanırken günahı toplumsal anlamda ve genelleyerek söylüyorum, ne kadar hafife aldığımızı bir kez daha anladığım bir ayet-i kerime. Allah Azze ve Celle çok net bir şekilde bu ayet-i kerimesinde, ki Kur'an'ın bütünlüğünde değerlendirdiğimizde, tedebbür bakışıyla incelediğimizde, zaten birçok ayet-i kerimesinde Allah Azze ve Celle, hani peygamberlerin özelliği ve risaletin özelliği olması itibariyle söylüyorum, beşira ve nezira, müjdeleyici ve uyarıcı olması özelliğinden de bahsetmiştik. Burada bu bağlamda söylüyorum. Yani Kur'an ayetlerinde, birçok ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle yaptıklarımızın karşılığını mutlaka göreceğimizi beyan ediyor. İşte bimâ kânû ya'melûn, cezâen bimâ kânû ya'melûn gibi buna benzer ayet-i kerimeler. Yani yaptıklarımızın karşılığını Allah Azze ve Celle verecek. Ama bu ayet-i kerimede daha spesifik olarak işlediğimiz günahların karşılığını Allah Azze ve Celle cezalandıracağını beyan eden bir ayet-i kerime. Ürpertici aslında. Şöyle üzerine biraz tefekkür etmenizi istiyorum. Beraber düşünelim istiyorum, ekranlar başındaki dostlar. Yani Allah Azze ve Celle bizi kulu olarak işte yaratmış. Kulluk imtihanı gereği dünya hayatında işte bir hayat idame ediyoruz ve bunun karşılığında da eğer biz Allahu Teala'ya masiyet içeren bir hayat ifa ettiysek, Allah Azze ve Celle çok net ayet-i kerimesinde, En'am 120 ve buna benzer birçok ayet-i kerimesinde kullarını cezalandıracağını söylüyor. Allahu Ekber. Allah bizi cehennem azabından azat olmuş kullarından eylesin. Allahümme amin. Hakikaten ürpertici. Yani Allah bir şey yapmamızı da istiyor. Allah Azze ve Celle bir şeylerden kaçınmamızı emrediyor. Yani genelleyerek söylüyorum ve biz eğer ki buna riayet etmediysek, Allah Azze ve Celle buna karşın bizi cezalandıracağını beyan ediyor bu ayet-i kerimede. Üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken, uzun uzun üzerinde yoğunlaşılması gereken bir ayet-i kerime olduğunu düşünüyorum. Şimdi tabi en nihayetinde bunu bir yere bağlamak lazım. Günah ve günahla alakalı çok şey söylenebilir ama ben bunu biraz daha hem Tefsir-i Furkan'ın metodolojisine uygun olması bakımından şöyle bağlamak istedim dostlar. Günah ne demek? Biz son dönemlerde toplumsal anlamda söylüyorum, yine genelleyerek söylüyorum. Biz günahı hafife alır olduk. Yani günah diyorum. Allah Azze ve Celle bunu yapma demiş ve bir kul bunu yapıyor. Ve bunun karşılığında da Allah Azze ve Celle'ye masiyet işlemiş oluyor. Bunun karşılığında En'am suresi 120. ayet-i kerimeden hareketle söylüyorum. Günah işlemiş oluyor ve Allah cezalandıracak. Ya bu vallahi basit bir şey değil. Allah Azze ve Celle cehennem narında kendisine masiyet işleyen kulları cezalandıracağını beyan ediyor. Ya bu çok ürpertici bir ayet-i kerime. Ben mi yanılıyorum? Yani düşünün, Allah Azze ve Celle kulluğun sınırlarını çizmiş. Allah Azze ve Celle kulluğu dizayn etmiş. Emirler ve yasaklar belirlemiş. Ve bu doğrultuda hareket etmeyen kimseleri de günahkar saymış. Günah işleyen kimselerin de karşılığı olarak cezalandıracağını beyan ediyor Allah Azze ve Celle. Birçok ayet-i kerimesinde cehenneme halidine fiha, onlar orada ebedi kalacaklardır diyor. Ya da Allah Azze ve Celle onların karşılığı cehennem ateşidir diyor. Birçok ayet-i kerimede. İşte o ayet-i kerimelerden bir tanesi ve inanın bu duayı çok sık yapmak lazım. Ya Allah, Allahümme ecirna minen nar, Allahümme ecirna minen nar, Allahümme ecirna minen nar. Allah bizi cehennem ateşinden koru. Bizi azat et. Cehennem ateşinde yananlardan eyleme Allah'ım. Bu hakikaten böyle ürpertici bir ayet-i kerime. Benim nezdimde öyle şahsen. Bu derse hazırlanırken, ya ben hiç mi daha önce günahla alakalı ayet okumadım acaba diye vallahi kendime sordum. Ya Allah kulluğun sınırlarını belirlemiş. Bu kulluğun sınırlarını belirlemekle birlikte emir ve yasaklarla bizim hayatımızı dizayn etmiş. Biz buna riayet etmezsek masiyet işleyen bir kul olmuş oluyoruz. Bunun karşılığında ise Allah sizi diyor cehennem azabıyla cezalandıracağım. Allahu Ekber. Çok ürpertici. Dolayısıyla şu ifademi hatırlayınız. Az önce söyledim, cümlelerimin arasında sıkıştırıvermiştim. Biz genel toplumsal anlamda söylüyorum, genelleyerek söylüyorum. Günahı hafife alır hale geldik. Ya çok net söylüyorum. Birçok defa yaşadım. Faizden için Allah'a ve Resulüne savaş açmaktır bu. Kıymetli kardeşim, senin Müslüman olarak senin faize ne işin olabilir dediğimde çok cüretkar bir şekilde, ya Abdullah kardeşim, bir de böyle alaycı bir tabirle, yemezsen getir ben yerim diyor yani. Halbuki biz günahı duyduğumuz zaman, bırakınız Allah'a ve Resulüne savaş açmayı, biz günahı duyduğumuz zaman tüylerimiz ürpermeli. Kendimizden geçmeliyiz. Cehennem azabı böyle gözümüzün önüne gelmeli. Abdullah İbni Mesud her gün sabah normal ticaretine, normal hayatına başlamadan önce demirci dükkanına uğrarmış. Hiç merak ettiniz mi niye? Abdullah İbni Mesud her gün demirci dükkanına uğrar. Bir siparişi falan olduğundan da değil ha. Demirci ustası da değil. Uzaktan demirci ustasının ateşle, harla nasıl uğraştığına bakar seyreder. Birkaç dakika sonra işine gücüne gidermiş. Her yeni güne demirci dükkanındaki o ateşi seyrederek başlarmış. Acaba neden? Abdullah zımnen kendisine diyor ki, bak sen bugün bir hayat idame edeceksin. Bir günü daha yaşayacaksın Allah takdir ettiği müddetçe. Ve o günün içerisinde günah olmasın. Çünkü sen eğer günah işlemeye kalkarsan senin yapacağın, yaşayacağın şey veya karşılık bulacağın şey şu gördüğün ateşten başkası değildir demektir. Biz muhasebeyi yaparak başlayabiliyor muyuz güne? Bırakınız bu muhasebeyi yaparak güne başlamayı. Biz günahı hatırlatan davetçi olarak bazen yeri geliyor, günahı hafifleyen bir toplumla karşı karşıya kalıyoruz. Bu anlamda bunu resmetmeye çalıştım. Biz bugün maalesef günahı hafife alan bir toplumla karşı karşıyayız. Peki ben bugün sohbetimi esas neyin üzerine temellendireceğim? Günah ve buna karşında cehennem azabı bu düzlemde anlatmayacağım sohbetimi bugün. Bugün biraz daha farklı olarak günah demek, masiyet demek. Masiyet demek ne demek? Bütün yönleriyle içerisi doldurulabilir ama kısaca masiyet, Allah'ın emirlerini ve yasaklarına teslimiyet zafiyeti göstermek demek. Allah kıl diyor da kul kılmıyorsa, Allah kaçın diyor da kul kaçınmıyorsa, Allah İslam'ı yeryüzüne hakim kılmanın mücadelesini ver diyor ve bunu bir farz olarak bildirdiyse ve kul buna riayet etmiyorsa, çoğaltabiliriz bu örnekleri. Ama buna riayet etmiyorsa eğer kul, o masiyet işlemiş demektir. Yani teslimiyet zafiyetinin neticesinde masiyet meydana gelmiştir. Allah bizi masiyet işlemekten muhafaza buyursun. Emirlerine ve yasaklarına hakkıyla teslim olma konusunda da muvaffakiyetler ikram etsin şu mübarek Ramazan ayında. Bu önemli. Ama ben biraz daha, bir tık daha ödeye taşıyacağım. Sadece teslimiyet zafiyetini konuşmanın ötesinde başka bir pencere açacağım. Tefsir-i Furkan'da yer yer ifade ettiğim ve değindiğim bir konuyu inşallah bugün daha müstakil ele alma gayret içerisinde olacağım. Teslimiyet zafiyeti, biz genelde son dönemlerde ben inceliyorum, Müslümanların dilinde değil, halinde, halinden kastım da davranış biçimi olarak, biz Allah'ın emirlerine ve Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiklerine bir teslimiyet zafiyeti gösterdiğimizi ne yapıyoruz? Görebiliyoruz. Bu değerlendirme yapmak çok zor değil. Bakınız, faizle iştigal eden neyi kastettiğimi ifade edeceğim. Yani halen itiraz ediyoruz'u açacağım çünkü sohbetim bunun üzerine temellendiriyorum. Halen bir itiraz ne demek? Davranışlarımızla itiraz ediyoruz. Dilimizle itiraz etmesek bile, faizin haram olduğuna bir itirazımız olmasa dahi, faizle iştigal ederek haramlılığa ya da Allah'ın emrine karşı bir teslimiyet zafiyeti gösterdiğimize şahit olabiliyoruz. İçkiyi içenin çok kolay bir şekilde size bunu Allah haram kılmıştır diye dediğine şahit olursunuz ama halen orayı ısrarla söylüyorum, davranış olarak onu o konuda da teslimiyet zafiyeti ortaya koyduğunu yine şahit olursunuz. İşte benim tam bugün sohbetimde işlemeye çalışacağım şey bu. Biz bugün ciddi anlamda bir teslimiyet zafiyeti gösteriyoruz halen, ama bir tık öteye taşıyorum. Daha üzücü olan ve daha yaralayıcı olan, aslında handikap bağlamında daha feci olan husus ise kalen, yani sözlerimizle de bunu itirazlarımızla destekliyoruz. Yani bir mazeret üretiyoruz, bahane üretiyoruz, argüman üretiyoruz, bu çok daha kötü. Bakınız, girizgahta günahın ne kadar feci ve ne kadar kötü bir şey olduğunu ifade etmeye çalıştım. Ya bir düşünün, birkaç saniye benimle tefekkür edin. Sizlerden rica ediyorum, ya, istirham ediyorum. Ekranlar başında olsa. Ya günah demek, azap demek ya. Allah yakacak demek ya. Ya Allahu Azze ve Celle bizi günahımızdan ötürü cezalandıracak ve cehennem narında bununla azap edecek demek. Vallahi bu kolay bir şey değil ya. Ki cehennem ateşinin en hafifini Resulullah tarif etmiş. Kişinin ayaklarının altına bir kor ateşi konacak ve onun şiddetinden kişinin, diyor, beyni kaynayacak. En hafif azabın bu olduğunu tasvir ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ya biz bir masiyeti işlediğimizde ve Rabbimizin huzuruna bir masiyetle vardığımızda Allah azza ve celle gafurur rahim, amenna ve saddakna, hakkıyla tevbe etmezsek imtihanın neticesi gereği de Allah bizi cezalandıracak. Ama daha kötüsünü söylüyorum. Bu böyle. Daha kötüsü, biz bir de pişkin pişkin mazeret üretiyoruz. Şeriatın ruhsat olarak belirlemediği, sınırlandırmadığı yerleri aşıyor, kendimizi içini dolduruyoruz. Argüman üretmekte, mazeret üretmekte, hani bahanecilik zihniyeti diye müstakil bir ders istemiştim Tefsir-i Furkan. Bahane üretmekte üstümüze yok. Bir tabir kullanacağım. Şey oldu ya Abdullah kardeşim, böyle sert olmadı mı diyebilirsiniz ama en azından Kur'ani bir söylem olması hasebiyle de biraz rahatım bu konuda. Halen itiraz edip, davranışlarımızla itiraz edip, kalen sözlü olarak da bahane üretmek şeytani bir özelliktir. Ne demek istediğimi şimdi daha iyi anladığınızı ümit ediyorum. Şeytan da böyle yapmadı mı? Şeytan Allahu Azze ve Celle'nin Adem'e secde edin emrine halen itiraz etmedi mi? Secde etti bütün melekler. وَسَجَدُوا اِلَّا iblis. Ayet-i kerime. Bütün melekler secde etti. Ancak iblis bundan müstesna. Ayet-i kerimede Allahu Azze ve Celle, İblis dışında herkes secde etti ama iblis etmedi diyor. اَبَا وَاسْتَكْبَرَ. O büyüklendi, o gururlandı. Yani ayet-i kerimelerin mefhumundan söylüyorum. Secde etmedi diyor, bakınız. Benim halen ve kalen, yani davranışıyla itiraz etti. Allah'ın emrine karşı geldi. Allahu Teala'ya hakkıyla teslimiyet göstermedi iblis. Ve Allah sordu. Ma mena'aka alla tescuda iz emertuk. Ben sana emretmiş olmama rağmen seni secde etmene engel olan şey nedir ey iblis? Allah soruyor. Bakınız fiili olarak, davranışla, yani halen, bugünkü sohbetinde çok çok sık kullanacağım. Çünkü bizim itirazlarımız bir halen bir de kalen. Sözlü ve davranışlarımızla, fiillerimizle. Şeytanın fiili olarak itiraz etmesine karşın Allah sordu. قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُودَ اِذْ اَمَرْتُكَ Benim sana emretmiş olmama rağmen senin secdeden alıkoyan şey neydi ey iblis? Halen itiraz etti. Sohbetimin esas konusu olması itibariyle tam da bu noktaya dikkatlerinizi celbediyorum. Kalen sözlü de bahane üretti. Halen itirazını mazeretlerle destekledi. İşte bu şeytani bir özelliktir. Onun için böyle söyledim. Dedi ki, kâle ene hayrun min, ben ondan daha hayırlıyım. Halaktani min nârin ve halaktahu min tîn. Onu ateşten, özür diliyorum, beni ateşten, onu ise çamurdan yarattın. Ben daha üstünüm dedi. Ben daha iyiyim dedi. Hani bizim mahallede çocukken çok sık söylediğimiz bir söz vardı, hepiniz hatırlayacaksınız. Benim abim senin abini döver. Benim babam senin babanı döver. Bunun meali bu. Ben ateştenim, ben onu döverim. Ben ondan büyüğüm. Ben ondan daha güçlüyüm. Ben ondan daha iyiyim. Ben daha iyiysem ona niye secde edeyim? Argümanların biri bin. Kâle ene hayrun min. Ben ondan daha hayırlıyım. Çünkü kendince argümanlar geliştirmiş şeytan. İşte onun için diyoruz ki bugün toplumsal manadaki handikapımız bu. Halen Allah'ın emir ve yasaklarına itiraz ediyoruz. Sözle belki itiraz etmiyoruz. Ya bu faiz de haram mı olurmuş canım demiyoruz. Alkol de haram mı olurmuş ya demiyoruz. Zina yok ya, bugünümüzde geçerliliği yok demiyoruz belki, evet. Ama halen, yani fiilen biz Allah'ın emirlerine ve nehilerine itiraz ediyoruz. Doğru mu dostlar? Öyle. Ama biz işi maalesef bir tık öteye taşıdık. Bunu marifet diye söylemiyorum. Bu çok üzücü ama hakikaten bu alanda çok iyiyiz ya. Marifet diye söylemiyorum ama iyiyiz. Keşke iyi olmasaydık. Fiili itirazımızı kavli sözlerimizle ve mazeretlerimizle destekliyoruz. İşte bu şeytani bir özellik. Kale ene hayrun min. Ben ondan daha hayırlıyım. Dolayısıyla bizden istenen ise, biz böyleyiz. Toplumsal bir işte karikatürize etmeye çalıştım yani. Böyleyiz. Fiilen itiraz ediyoruz. Kalen belki itiraz etmiyoruz. Fiilen yapmıyoruz ya, düşünebiliyor musunuz? Allah yapın diyor. Ya bütün içtenliğimle söylüyorum dostlar. Derse hazırlandığım günden bugüne ayet-i kerimenin üzerinde yoğunlaşıyorum. Ya Allah günah işlemeyin diyor. Günah nasıl işlenir? Allah'ın emirlerine veya nehilerine fiilen itiraz etmekle işlenir yani. Yap dediğini yapmamakla işlenir. Yapma dediğini yapmakla işlenir. Bu kadar net ya. Allah yapma demiş, yapmayacak bir kul. Yaparsa masiyet işlemiş olur. Masiyetin neticesi cehennem. Bu kadar net. Evet, toplumsal manada böyle bir dünyada yaşadığımızı en azından resmetmeye çalıştıktan sonra ne yapılması gerektiği ve bu bahane konusuna biraz daha yoğunlaşacağım inşallah. Allah-u Teala halbuki bizden bahane üretmek yerine fiili itiraz, yani halen itiraz ve kalen de bahane üretmek yerine, Allah bizden semena ve atanacı olmamız istemiş. Bunun ne tersi ne? Bunun mefhumu muhalefi, yani tam aksi yönde olanı semena ve asayna. Allah bizden semena ve asaynacılardan olmamamızı emretmiş. Semena ve asaynacı nasıl olunur? En'am suresi 120. ayet-i kerimenin bağlamından koparmadan söyleyelim. Günah işliyoruz. Eğer semena ve asaynacı olursak Allah'ın emirlerine ve nehilerine itiraz etmiş oluyoruz. Fiili itirazın neticesi de masiyet, yani günah, yani cehennem. Allahu Ekber. Ya Rabbi bizi cehennem narından muhafaza eyle. Vallahi çok ürpertici ya Rabbi. Halbuki Allah bizden cehennem narından korunabilmenin formülünü göstermiş. Nedir? Az önce söyledim. Semi'na ve ata'nacı olmak. İşittik ve itaat ettik ya Rabbi. Bu zihniyete sahip olmak. Biz ne yapıyoruz bugün? Karikatürize edelim mi beraber? Duyuyoruz. Allah'ın emirlerini okuyorum kardeşime. Diyorum ki Allah'a ve Resulüne harp ilan edersin faiz yersen. Ya da küfür sistemlerine entegre olursan günahtır diyorum. Gıybet etme diyorum. Şer'i hükümleri hatırlatıyorum totalde. Bu ne demek? Bu sen duydun kardeşim. Allah Azza ve Celle'nin emirlerini ve nehirlerini biz duyurduk sana. Ve Resulullah bize duyurdu. Ne dedi şeyde veda haccında? Dedi ki veşhedna ya Rab. Şahit ol ya Rab, ben tebliğ ettim. Elini kaldırdı göğe. Veşhedna ya Rab, veşhedna ya Rab. Niye duydular? Risaleti tebliğ etti Resulullah. Bize ulaştı. Elhamdülillah, bakın önümüzde. Şimdi semi'na. Burası tamam. Burada hepimiz aynı paydadayız. Hepimizde bir mutabakat var. Hepimiz duyduk. Esas kulluğumuzun akıbetini belirleyecek olan bundan sonraki adım. Asay nacı mı olduk? Ata nacı mı olduk? Allahu Ekber. Çok net. Neciyiz biz? Duyduk ya Rabbi. Ben itiraz ettim. Ben bucu mu? Bunlardan mıyım? Bu saftan mıyım? Yoksa duydum ya Rabbi ve itaat ettim ya Rabbi. Hangisiyiz? Hangisindeniz? Hangi saftanız? Safımız kim? Neresi? Ve Resulullah bizi çok sıkı sıkı tembihlemiş. Semiyena ve asaynacı olmayın diye. Biz bugün duyuyoruz, işitiyoruz, fiilen itiraz ediyoruz. Ya bir kul dünya hayatına Allahu Azze ve Celle tarafından kendisine kulluk etmek için gönderilen Allah Azze ve Celle'nin kulu, yaratığı, beşer şaşar insan hangi hakla, hangi hatla, hangi cesaretle Allah'ın emrine ve nehyine aykırı bir davranış ortaya koyabilir ya? Ya soruyorum Allah için, hangi cesaretle bir kul böyle kolaylıkla günah işleyebilir? Hataen işlemek mümkün mü? Amenna ve saddakna. Evet. Ama semiyena ve asaynacı olmamamızı tembihleyen Resulullah da demiştim ya sallallahu aleyhi ve sellem. Bir rivayeti paylaşayım. Bu sahabeler üzerinden bende çok etkisi olan bir rivayet. Konuya da ışık tutacağına inandığım için paylaşıyorum bir örneği. Biliyorsunuz Allah Azze ve Celle Bakara suresi 285 ve 86. ayet-i kerimeleri inzal buyurduğunda وَاِنْ تُبْدُوا بَعْدَ اَعُوذُ بِاللّٰهِ وَاِنْ تُبْدُوا مَا ف۪ي أَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهِ ayet-i kerimesi ila ahir el ayet. Siz içinizde tutsanız da tutmasanız da içinizde geçirdikleriniz, bakınız içinizde geçirdikleriniz ve dilinizle ifade ettiklerinizden Allah sizi hesaba çekecek. Allahu Ekber. وَاِنْ تُبْدُوا مَا ف۪ي أَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهِ. Siz bir şey söylediniz, Allah bunun hesabını sizden soracak. Amenna. Buraya kadar tamamız değil mi? Ama diyor ki siz içinizden bir şeyleri gizlediniz. Yani dışınıza vurmadınız ama içinizden bir şeyleri planladınız. Allah bundan da hesaba çekecek. Ayet-i kerimenin mefhumen maali bu. Sahabe bu ayet-i kerimeyi işittiğinde kıymetli dostlar, değerli kardeşler, ekranlar başındakiler. Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerime indirdiğinde sahabeler bir araya geldiler. Dediler ki vallahi bu ayet çok ağır. Ağırlığını beraber düşünelim mi? Beraber üzerinde duralım mı kıymetli kardeşlerim? Şimdi biz tamam birazdan onun hangi noktaya geldiğini, hangi ayetin onu nesk ettiğini söyleyeceğim ama öncesini söylüyorum. Nesk edici ve o hükmü kaldırıcı o ayet gelmeden önceki hali olsaydı biz dışımızdan söylediklerimizin haricinde içimizde geçirdiğimiz ne varsa Allah ondan da bize hesaba çekecekti. La kadar Allah, içinizden zina etmeyi geçirdiniz, Allah bunu suç sayıp sizi hesaba çekecekti. Hırsızlık yapmayı planladınız, Allah iç dünyanızda geçirdiğinizden sizi hesaba çekecekti. Ve in tubdu ma fi enfusikum ev tuhfuhu yuhasibkum bihi Allah. Allah bundan sizi hesaba çekecek. Allahu Ekber. Sahabeler dedi ki vallahi bu çok ağır, gidelim Resulullah'a. Dışımızdan yaptıklarımız, dilimizle söylediklerimizi Allahu Teala'nın bunlardan hesaba çekmesi tamam, amenna. Ama iç dünyamızdan geçirdiklerimizden de hesaba çekecek olursa vay halimize, vallahi bu bize ağır gelir. Gidelim Resulullah'a arz edelim dediler. Geldiler Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem. Dediler ki ya Resulallah, Allah bizden cihat istedi, biz cihat meydanlarına koştuk. Vallahi bize ağır gelmedi. Allah bizden oruç istedi, Allah bizden namaz istedi, Allah bizden şer'i hükümleri bir bir saydılar. Bunların hiçbirisi bize ağır gelmedi ya Resulallah. Ama iç dünyamızdan, geçirdiklerimizden Allah'ın bize hesaba çekmesi bize çok ağır geldi. Sizce de ağır değil mi? Bir düşünün. Birkaç saniye gözlerinizi yumun. Yummadan da tefekkür edebilirsiniz. Mühim değil. Ama düşünün ki siz içinizden Allah'ın nehyettiği bir şey geçirdiniz ve Allah yapmış gibi size hesaba çekecek. Allahu Ekber. Feci bir şey. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları dinledi. Dedi ki sizden önceki ehli kitap gibi semina ve asaynacı mı oldunuz? Yani Allah'ın ayetlerine itirazlar mı ileri sürer oldunuz? Allah böyle dediyse böyledir. Mefhumen söylüyorum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sonra dedi ki semina ve asaynacı değil, semina ve atanacı olun. Siz işittiyseniz, Allah böyle dediyse, Allah'ın böyle dediği yerde durun. Ama Allah engin rahmetiyle bu ümmete mağfiretiyle, rahmetiyle muamele etti. Ve sonrasında ayeti kerimeyi indirdi. La yukellifullahu nefsen illa vusaha. Allah azze ve celle artık kulları kaldıramayacağı yükten mesul tutmayacağını söyledi. Allah sonraki gönderdiği ayeti kerimeyle dedi ki artık sizin İç dünyanızda geçirdiklerinizi dışa vurmadığınız müddetçe sizi hesaba çekmeyeceğim. Ve Resulullah Efendimiz ashaba dedi ki İnnallaha tecavveze an ummeti ma hadeset bihi enfusaha ma lem te'mel ev tetekellem. Yapmadığı ve konuşmadığı müddetçe artık Allah ümmetimden o yükü kaldırdı. Allah'ım senalar olsun. Bize böyle rahmetiyle muamele buyuran alemlerin, kainatın yaratıcısı Rabbimize hamdü senalar olsun. Onun için Allah'ın Resulü ashaba bir vizyon verdi burada. Dedi ki, ne itiraz ediyorsunuz? Hayırdır? İtiraz etmek yerine semi'na ve ata'na, yani biz işittik ve itaat ettik diyeceksiniz. Allah bizi semi'na ve ata'na'cılardan eylesin. İşte böyle bir problemimiz var. Şimdi semina ve atanacı olmanın da ötesinde az önce ifade ettim. Sözlerimin başında girizgahta dedim ki biz sözlerimizde belki Resulullah'ın getirdiği risalete, Rabbimizin emirlerine ve yasaklarına itiraz etmiyoruz kıymetli dostlar, ekranın başında kardeşler. Hani o sözlerimin başında bu örneği, hani darb-ı mesel olsun diye de zikretmiştim. Ya ben içki haram ya. İçkinin helal olmasıyla alakalı böyle ya da helalliğiyle alakalı bir itirazı duymazsınız. Ya da ne bileyim, faizle iştigal eden bir kişi faizin helal olduğu iddiasına da sahip değildir. Gidin sorun, elinize bir kağıt kalem alın. Bunun anketini yapmak, bunun sağlamasını yapmak çok zor değil. Sokaklara inelim soralım kardeşlerimize. Ama biz maalesef halen itiraz ediyoruz. Halen. Israrla bu vurguyu söylüyorum. Yani fiilen itiraz ediyoruz. Ve sonrasında da biz fiilen itirazlarımıza maalesef bir tık öteye taşıdık. Bu konuda da biraz mahir olduk maalesef. Bir sürü mazeretlerle, bahanelerle onları süslüyoruz. Bunu siz az önce ifade ettiğim cümleyi hayatınızda belki birçok örneğiyle yaşamışsınızdır. Hangisini kastediyorum? Fiili itiraz ama sözlü bahane üretmek. Bununla alakalı birçok ama birçok etrafınızdan, çevrenizden örnekler görmüşsünüzdür, yaşamışsınızdır. Ama mesela ben bununla alakalı yaşadığım birkaç anekdotu paylaşmak isterim. Mesela Avrupa'da çalıştığım, Hollanda'da çalıştığımda bir Müslüman patronum vardı. Cuma'ya gitmezdi ya. Yani Cuma'ya gitmemesinin sebebi de işte ne bileyim, Cuma saatinde çok para kazanayım, işte ne bileyim daha fazla bir gelirim olsun maksadıyla falan değil ha. Gitmezdi. Hafızlı bir de. Hani böyle fıkhi olarak da işte imamın arkasında namaz kılınmaz gibi böyle bir düşüncesi olduğundan da değil, tamam mı yani. Ama nedir? Gitmiyordu ya. Diyorum ki niye gitmiyorsun? Ya sen cuma her gün sabah da dükkanı Kur'an'la açar, böyle Kur'an'la yatar, Kur'an'la kalkar, cumaya gitmezdi yani. Sebebini bir gün sormuştum, dedim ki ya sen Cuma'ya niye gitmiyorsun usta? Niye yani? Demişti ki Cuma'ya gittiğim zaman diyor o mescidin halılar var ya inanılmaz pis ya. Çok pis kokuyor. Halbuki diyor Allah'ın Resulü demedi mi? En nazafetu minel iman. Temizlik imandandır. Dolayısıyla dedi mescitler temiz değil. Benim gitmiyor olmamın dedi bir sebebi var. İşte ben bu ayet-i kerimeyle bunu çok daha iyi anlıyorum. O bahanecilik zihniyetini işlemiştim. Konuşmuştuk. Onu müstakil olarak değerlendirmiştik ama yeri geldiği için söylüyorum. Yani biz fiilen itirazlarımızı mutlaka ama mutlaka maalesef kahir ekseriyetimiz bahanelerle, sözlerimizle bahanelerle destekliyoruz. Mazeretler üretiyoruz. Ya sen fiilen Cuma'ya gitmiyorsun, halen Allah'a masiyet işliyorsun ve yapmış olduğunun karşılığı da günah ve Allah seni cehennem azabıyla cezalandıracak ama sen üstüne üstlük tutuyorsun, diyorsun ki benim gitmiyor olmamın bence bana göre sebepleri var. Allah'a bakar. İçerisine, hevana, arzuna, isteklerine göre de doldurabiliyorsun. Çok geniş bir şey zaten. Ya niye faizle ev aldın diyorum. Diyor ki evimin huzuru için. Allah diyor talağı diyor kerih görmedi mi? Çok çok duydum. Yine namaz kılmıyordu kardeşim bir tanesi. Dedim ki ya sen iş yerinde niye namaz kılmıyorsun? Patronla söyle namaz kıl. Diyor ki söyledim kabul etmedi. Diyor ki ama ben namazı kılarsam ısrar edersem beni işten kovar. İşsiz kalırım. Diyor ki nafakasız kalırım. Allah diyor nafaka temin etmeyi diyor erkeğe farz kılmadı mı? Yani fiili bir itiraz var. Söylemeye çalıştığım bu. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Fiili itiraza üstüne üstüne biz diyoruz ki yok. Biz bu da itirazımızı kavli mazeretlerle, argümanlarla zenginleştirebiliyoruz. Bu çok daha kötü. Allahu Ekber. Allah'la hudut yarışına girercesine, Allah Azze ve Celle'ye kafa tutarcasına, Allah yap demiş, Allah Azze ve Celle'nin sınırlarını belirlediği mazeretlerin dışına çıkarak sence, bence, bizce içerisini mazeretlerle dolduruyoruz. Allahu Ekber. Bu masiyetin ötesidir. Bu Allah'a kafa tutmaktır. Allah'ı hiçe saymaktır. Sümme haşa, daha da ileri götürüyorum. Şeriatın pozisyonunda biz belirleyici olmaktır. La kadder Allah. Öyle değil mi? Allah kıl diyor. Sen fiili olarak itiraz ediyorsun. Kılmıyorum ya Rabbi diyorsun. Bunu şirk anlamında söylemiyorum. Fiili olarak emri yerine getirmemek bağlamında söylüyorum. Üstüne üstlük de kendimizce mazeretler ve bahaneler üretiyoruz. Allah'ın bizden istediği tutum bu değil ki. Hani mazeret üretme konusunda çok iyi olduğumuzu ifade etmiştim ya. Aklıma geldi. Öğrencinin bir tanesi karneyi annesine getirmiş. Bakmış ki hepsi zayıf, sınıf sonuncusu. Annesi çok öfkelenmiş tabii. Her karneye anne baba kızar tabii. Yani kötüyse eğer. Bu doğal. Ama annenin kızmasının daha da bir öfkelenmesinin sebebi ise bu sınıf, bu karnesi bu halde olan öğrenci ve sınıf sonuncusu olan bu öğrenci geçen sene sınıf birincisiymişti. Yani böyle istikrarsızlık çok nadir görülür yani. Değil mi? Ve sınıf birincisi olan, geçen sene sınıf birincisi olan öğrenci bu sene sınıf sonuncusu. Berbat bir karne. Annesi öfkeleniyor diyor. Geçen sene sen sınıf birincisi olmuşsun. Bu hal ne? İşte bir açıklama bekliyorum falan. Tabii çocuk çok rahat. Çok rahat. Fiili bir itiraz var. Ama asıl anlatmak istediğim o kavli argümanlarla mazeret üretmek demiştim ya. Demiş anne niye dert ediniyorsun ya? Biraz empati yap demiş. Bak geçen yıl ben birinci oldum. Ve sen benim annendin, annemsin. Ve sen anne olarak ne kadar sevindin. Ben istedim ki bu sene de demiş başkalarının annesi sevinsin. Başkalarının anneleri sevinsin. Onlar gülsün, onlar mutlu olsun. Yani çocuk tamam mı? Fiili itirazını yapmış sene boyunca ama bunun üstüne bir de fiili itirazını destekleyen kavli mazeretler üretmiş. İşte tıpkı bu öğrencinin hikayesinde olduğu gibi bizim kulluk serüvenimizde aynen böyle. Fiili itiraz ediyoruz ama kavli bahanelerimiz, mazeretlerimiz, zenginleştirdiğimiz argümanlarımız ise epeyce fazla. Gırla yani. azımsanamayacak kadar çok. Öyleyse bizden istenen ne? Bizden istenen semi'na ve ata'nacı olmak. İşittikten sonra, farkında olduktan sonra, o farkındalığı yakaladıktan sonra tam orada kulluğumuzun akıbetini belirleyecek olan kısım. Asaynacı mı olacağız? Ata'nacı mı olacağız? Biz kimiz? Neciyiz? Hangi safta duracağız? Kiminle duracağız? Bahane üretmeyeceğiz. Vallahi Ebu Bekir radıyallahu anh üretseydi o üretirdi. Miraç hadisesi bunun için en güzel örneklerden bir tanesi değil mi? Ebu Bekir'in radıyallahu anh'ın en azından amiyane söylüyorum sokak jargonuyla tökezleyebileceklerini düşünen müşrikler, en azından risalete olan güvenini zedelemeyi arzu eden müşrikler Miraç hadisesini Resulullah'tan duyar duymaz geldiler. Dediler ki senin arkadaşın ne yapmış, haberin var mı? Ne yapmış? Neydi ayet-i kerimede İsra suresinde? Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksa lezi barakna havle ila ahiril ayet. Bir gecede mescidi haramdan mescidi aksaya gittiğinden bahsediyor ya ayet-i kerime. Resulullah Efendimiz diyor ki gittim orada şunları gördüm, yolda şunlarla karşılaştım. Mescidin kapıları bu kadar büyüktü. Resulullah Efendimiz gittiğini anlatıyor ama müşrikler inanmıyor. Ve bunun inanmamanın da ötesinde anti propaganda biliyorsunuz müşriklerin İslam davetini atalete uğratmak için kullandığı habis usluplardan bir tanesiydi. Koşarak Ebu Bekir'e geldiler. Çünkü Ebu Bekir daha duymamıştı. Senin arkadaşın var ya, evet, güvendiğin arkadaşın, evet, inandığın arkadaşın, evet, o böyle böyle böyle yapmış. Buna da mı inanacaksın? İstiyorlar ki risalete güveni zedelensin. Hakikaten bahane üretmeye çok elverişli. İtaatı zedelemeye elverişli bir argüman. İtiraf etmek lazım. Öyle herkesin kolayca eyvallah diyebileceği bir husus değil. Zaten Sıddık unvanını da buna mukabil almadı mı Ebu Bekir radıyallahu anh? Sıddık, tasdik edici, onaylayıcı, duyduktan sonra semina ve atana da zerre kadar ama zerre kadar itirazı olmayan bir adam demektir Sıddık. Öyleyse Sıddık edebiyatı yapmayacağız, Sıddık olacağız. Sıddık'ı anlatarak ağlayıp durmayacağız. Sıddık gibi yaşayacağız. Bize edebiyatı değil, hakikisi lazım. Ebu Bekirleri lazım. Asrımızın Ebu Bekirleri olmak lazım. Ebu Bekir dedi ki ya siz ne diyorsunuz? Bunu o mu söyledi? Bize burada aslında bir hadis usulü de öğretiyor. Diyor ki o mu söyledi? O söylediyse doğrudur. Yani eğer bu söz ona aitse Ebu Bekir doğru söylemiş. Diyor ki Resulullah Efendimiz'den için o hak doğru söylemiştir. Hem siz diyor bunu geçin. Ben diyor gözümle görmediğim ama yedi kat semadan ona inen vahye inanıyorum. Bu ne ki? Bu şey değil ki onun yanında. Ben gözümle görmediğim ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana birileri vahiy getiriyor dediği şeye inanıyorum. Siz bir gece İsra'ya işte Miraç'a gitmiş gelmiş bundan bahsediyorsunuz. Bu ne ki? Allahu Ekber. İşte Sıddık unvanını aldı. Niye aldı? Edebiyat yapmadı. Terennüm etmedi. Semihana kısmından sonra etanacı oldu. İşte bizim tam da sohbetimin esası. Üzerine temellendiği yeri altını çiziyorum. Biz semena kısmından sonra neredeyiz? Bizim kulluğumuzun akıbetini belirleyecek olan şey o. En'am suresi 120. Onlar günah işlerlerse ceza görecekler dediği yer. Semena'nın ardından biz asaynacı olursak Allah bizi cezalandıracak. Çok net. Ama semena'dan sonraki kısmı biz etanacı olarak doldurabilirsek Allah bizi mükafatlandıracak. Çok net. İşte biz o semi'na ve ata'na ve semi'na ve asayna kısmında hangisindeyiz ve neredeyiz? Nerede duruyoruz? Bunu iyi irdelemek, üzerinde iyi durmak, yoğunlaşmak lazım. Şimdi tabii sahabeler hani ben her zaman söylüyorum. Onlar asr-ı saadet oldular. Onlar isimlerini altın harflerle tarihe yazdırdılar. Cahiliye asrını asr-ı saadete dönüştüren yiğitler onlar. Peki nasıl oldu bu iş kıymetli dostlar? Bu İslam'la oldu. İslam'ı yaşayarak, İslam'a teslim olarak, az önce bizim sohbetimizin konusu olması itibariyle söylüyorum. Allah'a ve Resulüne hakkıyla ittiba ederek, Teslimiyet zafiyeti göstermeyerek oldu. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Biz aynı saadet asrını yakalamak istiyorsak, ona erişmek istiyorsak, vallahi de billahi de bu masiyet dolu bir hayatla asla gerçekleşmez. Bu itaat dolu bir hayatla gerçekleşebilir ancak. Ashab itaat etti ve bu mertebeye ulaştı. Semi'na'nın kısmı tamam. Semi'na'dan sonraki kısmı ata'nacı olarak doldurdular. Ve Allah Azze ve Celle onlardan için ne dedi? Ayet indirdi. Ne dedi? Radıyallahu anhum ve radu anhu. Allah onlardan razı. Onlar da Allah'tan razı. Ya bu mertebeye erişmek, Allah'ın razı olduğu kullardan olmak hepimizin muradı değil mi? Soruyorum değerli hazırım. Şu mübarek Ramazan ayında. Allah bizi öylelerden eylesin. Rızasına erenlerden olmayı nasip etsin. Allahümme amin. Radıyallahu anhum. Allah'ın kendilerinden razı olduğu kullar olmak. Ashab böyle oldu. Çocuklarını diri diri toprağa gömecek kadar vahşi insanlık, Allah'ın razı olduğu insanlar oldular. Nasıl? Vallahi Semena'nın ardından etanacı olarak, itaat ederek, masiyet işlemeyerek, teslimiyette zafiyet göstermeyerek. Bunun çok uç bir örneği var. Ashab bu denli itaat ediyordu. Ashab bu denli Allah'ın Resulüne ittiba ediyordu. Teslimiyette zafiyet göstermiyordu. Ebu Said el-Hudri diyor ki radıyallahu anh, ben inanılmaz derecede etkileyen bir örnek. Çok kısa ama çok etkilendiğim bir örnek. Diyorum ki ha, onlar bu zirveyi yakalamışlar, onun için asr-ı saadet olmuşlar. Diyor ki Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh, Ebu Davud'un tahric ettiği bir rivayet. Diyor ki Resulullah Efendimizle cemaatle namaz kılıyorduk. O imam biz arkasında me'mum, cemaatiz. Allah Resulü diyor secdeye gitti. Sonra diyor bir baktık secdede diyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki ayakkabısını çıkardı kenarına koydu. Namazda. Namazdayken secdede ayakkabılarını çıkarıyor ve secde mahallinin yanına koyuyor yani. Diyor biz arkada ashab olarak diyor hepimiz ayakkabılarımızı çıkardık. Namazda onlar da çıkarmışlar. Çok ilginç değil mi? Tebessüm edilecek bir hadise ya. Allah Resulü ayakkabılarını çıkarıyor namazda, ashab hepsi çıkarıyor. Allah Resulü dönüyor bakıyor ki sahabelerin ayaklarında ayakkabı yok, hepsi çıkarmış. Diyor ki siz niye ayakkabılarınızı çıkardınız? Cevap çok basit. İşte benim sohbetimin esasi noktası burası. Lütfen bunu götürün akşam evinize, gece evinize Allah için. Diyor ki ya Resulallah sen çıkardın, biz de çıkardık. Allahu Ekber. Diyor ki ya bana Cebrail diyor namazda geldi. Dedi ki ey Muhammed ayağında necaset var ayakkabını çıkar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki ben necaset vardı Cebrail haber verdi çıkardım siz çıkarmasaydınız da olurdu. Diyor ki ya Resulallah sen çıkardın biz de çıkardık. Ya bu denli zirveyi yakaladıkları için radıyallahu anhum orabildiler. Allah onlardan dünyadayken razı geldi. Biz... Ya Rabbi bizi razı olduğun kulların zümresine ilhak eyle. Amin. Ama fiiliyatta itiraz gırla. Allah'a itirazda had tanımıyoruz. Ama Allah'ın razı olduğu kullarda olmak istiyoruz. Öyle yok. Dolayısıyla tıpkı bitiriyorum. Mikdad bin Esvad gibi. Sa'd ibni Muaz gibi. Allah'a ve Resulüne hakkıyla itaat edersek Allah bizden razı gelecek. İtirazsız. Cennete itirazsız gitmek isteyen, cennete rötarsız gitmek isteyen, Allah'a ve Resulüne itaatte itirazı olmayacak. Bu gecenin sevr-i levhası olsun mu? Olsun. Evet, bu iyi. Allah'a, özür diliyorum, cennete itirazsız gitmek isteyen, rötarsız gitmek isteyen, Allah'a ve Resulüne itaatte rötar yapmayacak. Şek ve şüphe duymayacak. Semena'dan sonra, Asay Nacim olayım. Atanacı mı olayım? Biraz asaynacı olayım, biraz atanacı olayım. Böyle demeyecek. Böyle diyen rötarlı gider. Mikdad bin Esvad. Birisi bakınız muhacir. İki tane örnek vereceğim sonra bitiriyorum. Bir tanesi de Ensar. Sa'd ibn Muaz. Bunlar Allah'ın Resulüne öyle sözler söylediler ki sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın Resulü ikisinin cevabından da memnun oldu. Birisi muhacir, birisi Ensar. Mikdad bin Esvad. Allah'ın Resulü, hatırlıyor musunuz geçen Tefsir-i Furkan'da Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisini paylaşmıştım. Ebu Zer'den için. Allah benden şu dört kişiyi sevmemi istemişti demiştim. Bunlardan bir tanesi Ebu Zer demiştim. İşte bir tanesi Mikdad, bir tanesi Ali, bir tanesi de Selman. Bir düşünün. Allah Resulüne diyor ki şu dört kişiyi sev. Allahu Ekber. Muhteşem bir şey. Bundan sonra ne yapsın Selman? Yani müjdeyi almış, bonuslar almış yani. Böyle bir şey var mı ya? Muhteşem bir tablo yani. İşte onlardan bir tanesi de Mikdad. Mikdad bin Esvet radıyallahu anh. Düşünüyorum, diyorum ki acaba ne yapmış olabilir ki Allah Resulüne Mikdad'ı sevmeyi istemiş olabilir. Belki içerisi çok şeyle doldurulabilir ama İbn-i Sa'd'ın tabakatında geçen bir rivayet benim böyle konuşmamı cesaretlendiriyor, onu söyleyeyim. Delilsiz değil yani. Diyor ki Tarık bin Abdullah isimli bir ravi, diyor ki ben Bedir gününde Mikdad'ın öyle bir ameline şahit oldum ki dünyanın bütün zenginliği benim olsa, Allahu Ekber, not edin, dünyanın bütün zenginliği ne demek? Bugünün tabiriyle böyle vadiler dolusu develer mi istersin? Dubleks, tripleks hatta. Aklına ne gelirse dünya zinetleri namına hepsi var. Diyor ki o Tarık bin Abdullah, ben diyor Bedir gününde Mikdad bin Esved'in öyle hayırlı bir ameline ve sözüne şahit oldum ki dünyanın bütün zenginliği benim olsa, Mikdad gelse dese ki ya bendeki şu amelle takas edelim, vallahi ederdim diyor. Ederdim. Yani o kadar kıymetli bir şey yani. Ne yapmış Mikdad? Merak ettiniz mi? Söylüyorum. Bizim konumuz neydi? Kopuk olmasın. Metne bağlı kalalım. Semina, sonrasında biz ne olacağız? Asayna acı mı olacağız? Etana acı mı? Böyle itirazsız bir itaat. Tam da anlatmak istediğim nokta. Allah Resulü ne yapalım diye Bedir'de istişare ediyor ya. Savaşalım mı, savaşmayalım mı? Ne diyorsunuz ey muhacirler topluluğu? Mikdad dedi ki ya Resulallah sen ne dersen o. Sen nerede durursan biz orada duracağız. Biz İsrailoğullarının, esas cevaba bakınız. Biz İsrailoğullarının Musa'ya dediği gibi demeyeceğiz ya Resulallah. Biz öylelerinden olmayacağız. فَذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَ اِنَّا هَا هُنَا قَائِدُونَ Sen ve Rabbin gidin savaşın. İsrailoğulları Musa aleyhisselama böyle dedi. سَمِعْنَا هُوَ اَسَيْنَاجُ oldular. İşte Allah bizi bundan muhafaza buyursun diye dua ediyoruz. Kötü bir haslet, kötü bir şiar, kötü bir özellik, şeytani bir özellik. Allahu Ekber. Fezheb ente ve rabbuke fekatile, siz ve Rabbiniz, sen ve Rabbin git savaş. Musa'ya böyle dediler. Allahu Ekber. Bu nasıl bir kulluk? Bu nasıl bir itaat anlayışı? Fe inna hahuna kaidun. Biz burada bekleyicilerdeniz. Gidin. Gidin sen ve Rabbiniz savaşın. Allahu Ekber. Mikdad dedi ki biz böyle demeyeceğiz. Muhacirler topluluğu olarak bizi böyle der bulmayacaksın ya Resulallah. Sen savaştın mı? Ardında savaşacağız. Sen savaşmadın mı? Seninle birlikte oturacağız. Allah Resulü'nün tebessüm ettiği rivayet edilir. Peki Ensar'dan Sa'd İbni Muaz, o da duydu, o da işitti. Siz ne diyorsunuz ey Ensar topluluğu dedi. Sa'd İbni Muaz kim? Hemen teknik bir bilgi verelim. Medine İslam Devleti'nin nusret anahtarı. Basit birisi değil. Ensar'ın nabzını tutan adam. Nusret'in kapısından bahsediyorum. Sa'd İbni Muaz radıyallahu anh. O vefat ettiğinde, şehit olduğunda ihtezza arşur rahmani li mevti Sa'd İbni Muaz. Sa'd İbni Muaz'ın vefatından ötürü Rahman'ın arşı titredi. O öyle bir adam, öyle bir yiğit. Menadilu Sa'd İbni Muaz fil cenneti ahsenu min hada. Vallahi sizin şu anda elinizde tuttuğunuz cübbe var ya, benim cübbem, Sa'd İbni Muaz'ın cennette oynaştığı kumaşlar benimkinden çok daha kaliteli. Öyle bir adamdan bahsediyorum. Ama öyle bir adam oldu olmaya da nasıl oldu? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara da istişare ettiğinde dedi ki femdi ya Resulallah, femdi lima aratta fenahnu ma'ak. Sen ne istiyorsan onu yap ya Resulallah. Biz seninle birlikteyiz. Sen bineğini Kızıldeniz'e sürersen vallahi bizden hiçbirimizin geri kalmadığına şahit olacaksın. Bu nasıl bir itaat anlayışı? Semi'na ve ata'na. İşte semi'na ve ata'na olmadıkları için Allah onlardan dünya hayatında razı geldi. Şimdi şu soruyu sormak lazım ve bitiriyorum. Biz semi'na kısmının ardında işin neresindeyiz? Ata'nacılardan mıyız? Ata'nacılardan mıyız? Yoksa fiili itirazının hemen peşi sıra kavli mazeretlerle, bahanelerle işte yaptığını absorbe etmeye çalışanlardan mıyız? Allah bizi arınanlardan eylesin. Hakkıyla itaat ederek Rabbimizin rızasını kazanmış o bahtiyarlardan eylesin. Şu mübarek Ramazan ayında Allah Azze ve Celle Allah'a itaatlerimizi artırsın. Allah'a ve Resulüne olan muhabbetimizi artırsın, sevgimizi artırsın. Ama hakkıyla itaat edip de Rabbimizin cennetine, o nimetlerine ehil olan ve nail olan o bahtiyar kullardan eylesin. Allahümme amin. Allah hayırlısıyla bayramlara, hakiki bayramlara eriştirsin. Cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Ve elhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.